Sura 9. At-Tauba. Pokajanje. Objavljeno u Medini. 129 ajeta. Bara'atum min Allahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum min al-mushrikin. Obznana od Allaha i njegova poslanika onim mnogobošcima s kojima ste zaključili ugovore. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin. Putujte po svijetu još 4 mjeseca, ali znajte da Allahu nećete umaći i da će Allah nevjernike osramotiti. Wa adhanum min Allahi wa rasulihi ila nasi yawma al-hajji al-akbari anna Allaha bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. I proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hadža. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobožce. Pa ako se pokajete, to je za vas bolje. A ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Illa alladhina ahadtum minal mushrikina thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yudhahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Mnogobožcima s kojima imate zaključene ugovore koje oni nisu ni u čemu povrijedili, niti su ikoga protiv vas pomagali, ispunite ugovore do ugovorenog roka. Allah zaista voli pobožne. فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobožce gdje god ih nađete. Zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte, pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Ako te neki od mnogo božaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi, a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za njega. To zato što oni pripadaju narodu koji ne zna. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Kako će mnogobožci imati ugovor sa Allahom i poslanikom njegovim, ali s onima s kojima ste ugovor kod časnog hrama zaključili, sve dok se oni ugovora budu pridržavali, pridržavajte se i vi, jer Allah zaista voli pobožne. Kajfa wa in jazharu alajkum la jarkubu fikum illan wala zimma. يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. Kako kada oni, ako bi vas pobjedili, ne bi kad ste vi u pitanju ni srodstvo ni sporazum poštivali. Oni vam se ustima svojim umiljavaju, ali im se srca protive. Većina njih su nevjernici. Ishtaraw bi ayati Allahi thamanan qalilan fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun. Oni Allahove ajete za ono što malo vrijedi zamjenjuju, pa od puta njegova odvraćaju. Zaista je ružno kako postupaju. La yarkubuna fi mu'minin illa wa la zimma wa ulaika humul mu'tadun. Ni rodbinstvo, ni sporazum, kada je vjernik u pitanju, ne poštuju i sve granice zla prekoračuju. Fa in tabu wa aqamu salata wa atavu zakata fa ihvanukum fid din. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, braća su vam po vjeri, a mi dokaze objašnjavamo ljudima koji razumiju. وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِهِمْ دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Ako prekrše zakletve svoje poslije zaključenja ugovora s njima, i ako vjeru vašu budu vrijeđali, onda se borite protiv kolovođa bez vjerstva. Za njih doista ne postoje zakletve da bi se okanili. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji ar-rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve svoje prekršili i nastojali protjerati poslanika i prvi vas napali? Zar ih se bojite? Preče je da se Allaha bojite. Ako ste vjernici, qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alayhim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Borite se protiv njih. Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Iz srca njihovih brigu odstraniti, Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا اتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Zar mislite da ćete biti ostavljeni, a da Allah ne ukaže na one među vama koji se bore i koji umjesto Allaha i poslanika njegova i vjernika nisu uzeli nikoga za prisna prijatelja? Allah dobro zna za ono što radite. Ma kana lil mušrikina an ja'muru masajid Allahi šahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Mnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju kad sami priznaju da su nevjernici. Djela njihova će se poništiti i u vatri će vječno ostati. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje. Oni su, nadati se je, na pravome putu. أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Zar smatrate da je onaj koji hodočasnike vodom napaja i koji vodi brigu o časnome hramu ravan onome koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje i koji se na Allahovu putu bori? Nisu oni jednaki pred Allahom. Allah neće ukazati na pravi put onima koji sami sebi nepravdu čine. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. U većoj su časti kod Allaha oni koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji se bore na Allahovu putu zalažući metke svoje i živote svoje. Oni će postići što žele. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ. Gospodar njihovim šalje radosne vijesti da će im milostiv i blagonaklon biti i da će ih u džennetske bašče uvesti u kojima će neprekidno uživati. Halidina fiha abada inna Allaha indahu ajrun azim. Vječno i zauvijek će u njima boraviti. U istinu, u Allaha je nagrada velika. Ja ayyuha alladhina amanu la tat اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ O vjernici, ne prijateljujte ni sa očevima vašim, ni sa braćom vašom, ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji bude s njima prijateljevao, on se doista prema sebi ogriješio. Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Reci, ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate, miliji od Allaha i njegova poslanika i od borbe na njegovu putu, onda pričekajte dok Allah svoju odluku ne donese. Allah griješnicima neće ukazati na pravi put. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ Allah vas je na mnogim bojištima pomogao, a i onoga dana na Huneinu, kada vas je mnoštvo vaše zanijelo, ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo, nego vam je zemlja, koliko god da je bila prostrana, tijesna postala, pa ste se u bijeg dali. ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ Zatim je Allah na poslanika svoga i na vjernike milost svoju spustio i vojske koje vi niste vidjeli poslao i one koji nisu vjerovali na muke stavio. I to je bila kazna za nevjernike. Thumma yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha'u. Wallahu ghafurur rahim. Allah je poslije toga onome kome je htio oprostio. Allah prašta i samilostan je. Ja ejuha allazina amanu innamal mušrikuna najasum fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. O vjernici, mnogobošci su sama pogan i neka više ne dolaze na hadž svetome hramu poslije ovogodišnjeg hadža. A ako se bojite oskudice, pa Allah će vas, ako hoće, iz obilja svoga imućnim učiniti. Allah zaista sve zna i mudar je. قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Borite se protiv onih kojima je data knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha, ni u onaj svijet. Ne smatraju zabranjenim ono što Allah i njegov poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru, sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ. Jevreji govore, Uzeir je Allahov sin, a kršćani kažu, Mesih je Allahov sin. To su riječi njihove, iz usta njihovih. Oponašaju riječi nevjernika prijašnjih, ubio ih Allah. Kuda se odmeću? اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح مَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje i Mesiha, sina Merjemina, a naređeno im je da se samo jednom Bogu klanjaju. Nema Boga osim njega. On je vrlo visoko iznad onih koje oni njemu ravnim smatraju. يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo. Allah želi vidljivim učiniti svjetlo svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima. Huvallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuhirahu ala الدين كله ولو كره المشركون. On je poslao poslanika svoga s uputstvom i pravom vjerom da bi je izdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji mnogobožcima. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. O vjernici, mnogi svećenici i monasi doista na nedozvoljen način tuđa imanja jedu i od Allahova puta odvraćaju. Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu, navijesti bolnu patnju. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Na dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njima čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala, ovo je ono što ste za sebe zgrtali. Iskusite za to kaznu za ono što ste gomilali. Inna iddata šuhuri inda Allahi 12 šehran fi kitabi Allahi jevme halaka samavati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Broj mjeseci u Allaha je 12 prema Allahovoj knjizi od dana kada je nebesa i zemlju stvorio, a 4 su sveta. To je prava vjera. U njima ne griješite, a borite se protiv svih mnogobožaca kao što se oni svi bore protiv vas. I znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone. Innama nasi'u zijadatum fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'ama يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Premještanjem svetih mjeseci samo se povećava nevjerovanje, čime se nevjernici dovode u zabludu. Jedne godine ga proglašavaju običnim, a druge godine ga proglašavaju svetim, da bi ispunili broj onih mjeseci koje je Allah učinio svetim. Ružni postupci njihovi predstavljeni su im kao lijepi. Allah neće ukazati na pravi put onima koji neće da vjeruju. Ja ajuha allazina amanu ma lakum iza kila lakum unfiru fi sabili Allahi thakaltum ila l'ardu araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. O vjernici, zašto ste neki oklijevali kada vam je bilo rečeno krenite u borbu na Allahovu putu kao da ste za zemlju prikovani? Zar vam je draži život na ovome svijetu od onoga svijeta, a uživanje na ovome svijetu prema onome na onome svijetu nije ništa? Illa tanfiru yu'adhibkum 'adaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir. Ako ne budete u boj išli, on će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi mu nećete nimalo nauditi. Allah sve može. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Ako ga vi ne pomognete, pa pomogao ga je Allah, onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bili u pećini, i kada je on rekao drugu svome, ne brini se, Allah je s nama. Pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je gornja. Allah je silan i mudar. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Krećite u boj, bili slabi ili snažni, i borite se na Allahovu putu, zalažući i metke svoje i živote svoje. To vam je, da znate, bolje. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Da se radilo o plijenu na dohvat ruke i ne toliko dalekom pohodu, licemjeri bite slijedili, ali im je put izgledao dalek i oni će se zaklinjati Allahom, da smo mogli, doista bismo s vama pošli i tako upropastili sami sebe, a Allah zna da su oni lažljivci. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ. Neka ti Allah oprosti što si dozvolio da izostanu, dok se nisi uvjerio koji od njih govore istinu, a koji lažu. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet neće od tebe tražiti dozvolu da se ne bore, zalažući i metke svoje i živote svoje. Allah dobro zna one koji su bogobojazni. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Od tebe će tražiti dozvolu samo oni koji ne vjeruju u Allaha i u onaj svijet i čija se srca kolebaju, pa sumnjaju i neodlučni su. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Da su imali namjeru poći, sigurno bi za to pripremili ono što je potrebno. Ali Allahu nije bilo povolji da idu, pa ih je zadržao i bi im rečeno: sjedite sa onima koji sjede. لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Da su pošli s vama, bili bi vam samo na smetnji i brzo bi među vas smutnju ubacili, a među vama ima i onih koji ih rado slušaju. Allah zna nasilnike. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. Oni su i prije smutnju priželjkivali i smicali se ti smišljali sve dok nije, uprkos njima, istina pobjedila i Allahova vjera zavladala. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Ima ih koji govore: oslobodi me i ne dovedi me u iskušenje. Eto, baš u iskušenje su pali, a nevjernici sigurno neće umaći džehennemu. إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. Ako postigneš uspjeh, to ih ogorči, a kad te pogodi nesreća, oni govore: mi smo i ranije bili oprezni, i odlaze veseli. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ. Reci: dogodit će nam se samo ono što nam Allah odredi, on je gospodar naš. I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. تَرَبِّصُونَ Reci, očekujete li za nas šta drugo, već jedno od dva dobra? A mi očekujemo da vas Allah sam ili rukama našim kazni. Pa iščekujte i mi ćemo s vama čekati. قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ Reci, trošili milom ili silom, od vas se neće primiti. Jer vi ste opak narod. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون A prilozi njihovi neće biti primljeni zato što u Allaha i u njegova poslanika ne vjeruju, što s predanošću molitve ne obavljaju, i što samo preko volje udjeljuju. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Neka te ne oduševljavaju bogatstva njihova, ani djeca njihova. Allah hoće da ih njima kazni na ovome svijetu i da skončaju kao nevjernici. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ Oni se zaklinju Allahom da su doista vaši, a oni nisu vaši, nego su narod kukavički. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ Kada bi našli kakvo skrovište, ili kakve pećine, ili kakvu jamu, oni bi tamo trkom pohrlili. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ Ima ih koji ti prigovaraju zbog raspodjele zekata, ako im se iz njega da, zadovolje se, a ako im se ne da, odjednom se razljute. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ A trebali bi se zadovoljiti onim što im daju Allah i poslanik njegov, i kazati, Dovoljan nam je Allah. Allah će nam dati izobilja svoga, a i poslanik njegov. Mi samo Allaha hoćemo. Innama s-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakini wal-amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fir-riqabi wal-gharimina wa fi sabilillah وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio tako, a Allah sve zna i mudar je. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ima ih koji vrijeđaju vjerovjesnika govoreći: on vjeruje što god čuje. Reci: on čuje ono što je dobro, vjeruje u Allaha, ima vjere u vjernike, i milost je onima između vas koji vjeruju. A one koji Allahova poslanika vrijeđaju, čeka patnja nesnosna. Jahlifuna billahi lakum li yurdukum wallahu wa rasuluhu ahak أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Zaklinju vam se Allahom da bi vas zadovoljili, a preče bi im bilo da Allaha i njegova poslanika zadovolje, ako su vjernici. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. Zar oni ne znaju da onoga koji se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu čeka vatra džehennemska u kojoj će vječno ostati? To je ruglo veliko. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ. Licemjeri se plaše da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila ono što je u srcima licemjera. Reci: samo se vi rugajte. Allah će doista na vidjelo iznijeti ono čega se vi plašite. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Ako ih zapitaš, oni će sigurno reći: mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci, zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali? La ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatim minkum nu'adzib ta'ifatam bi'annahum kanu mujrimin. Ne ispričavajte se, jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci. Al munafikuna wal munafikatu ba'duhum min ba'd. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima. Traže da se čine nevaljala djela, a odvraćaju od dobrih i ruke su im stisnute. Zaboravljaju Allaha, pa i on njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici. Wa'ada Allahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom. Vječno će u njoj boraviti. Dosta će im ona biti. Allah ih je prokleo i njih čeka patnja neprekidna. Kellezina min qablikum kanu ashad minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Vi ste kao i oni prije vas, Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali i slatkim životom su živjeli. A i vi slatkim životom živite isto onako kao što su oni prije vas živjeli. I vi se upuštate u nevaljalštine kao što su se i oni upuštali. To su oni čija će djela biti poništena i na ovome i na onome svijetu. Njima propast predstoji. Alam ya'tihim naba'u alladhina min qablihim qawmi Nuhin wa 'Adin wa Thamud wa qawmi Ibrahima wa ashabi Madyana wal mu'tafikat. أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Zar do njih nije doprla vijest onima prije njih o narodu Nuhovu i o Adu, i o Semudu, i o narodu Ibrahimovu, i o stanovnicima Medjena, i o onima čija su naselja izvrnuta. Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili, i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu, nego su je oni sami sebi nanijeli. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i molitvu obavljaju i zekat daju i Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudar. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim, a i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. To će doista uspjeh veliki biti. Ja ejuhan nabiju džahidil kuffara wal munafikina vaglul alaihim. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. O vjerovjesniče, Bori se protiv nevjernika i licemjera i budi prema njima strog. Prebivalište njihovo biće džehennem, a grozno je on boravište. Jahlifuna billahi ma kalu, wa laqad kalu kalimatel kufri, wa kafaru ba'da islamihim, wa hammu bima lam yanalu. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Licemjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili, a sigurno su govorili nevjerničke riječi i pokazali da su nevjernici nakon što su javno islam bili primili i htjeli su učiniti ono što nisu uspjeli, a prigovaraju samo zato što su ih Allah iz obilja svoga i poslanik njegov i mućnim učinili. Pa ako se pokaju, bit će im dobro. A ako glave okrenu, Allah će ih i na ovome i na onome svijetu na muke nesnosne staviti, a na zemlji ni zaštitnika ni pomagača neće imati. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ima ih koji su se obavezali Allahu, ako nam iz obilja svoga dade, udjeljivat ćemo zaista milostinju i bit ćemo doista dobri. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. A kad im je on dao iz obilja svoga, oni su u tome postali škrti i okrenuli se, a oni onako glave okreću. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. I nadovezao im je on na to pritvornost u srcima njihovim, sve do dana kada će pred njega stati, zato što se onoga što su Allahu obećali ne pridržavaju i zato što stalno lažu. Alam ja'lamu anna Allaha ja'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allaha 'allamul ghuyub. Zar oni ne znaju da Allah zna ono što oni u sebi kriju i ono o čemu se sašaptavaju, i da je Allah znalac svega skrivenog? Allazina yalmizuna al-mut المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. One koji vjernike ogovaraju zato što zekat daju, a rugaju se i onima koji ih s mukom daju, Allah će kazniti za izrugivanje njihovo i njih čeka patnja nesnosna. Istagfir lahum au la tastagfir lahum in tastagfir lahum sab'ina marratan falan yaghfir Allahu lahum ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Molio ti je oprosta za njih ili ne molio? Molio čak i 70 puta, Allah im neće oprostiti. Zato što u Allaha i njegova poslanika ne vjeruju, Allah neće ukazati na pravi put nevjernicima. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Oni koji su izostali iza Allahova poslanika veselili su se kod kuća svojih. Mrsko im je bilo da se bore na Allahovu putu, zalažući metke svoje i živote svoje. Jedni drugima su govorili, ne krećite u boj po vrućini. Reci, džehennemska vatra je još vruća, kad bi oni samo znali. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Malo će se oni smijati, a dugo će plakati. Biće to kazna za ono što su zaslužili. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Iako te Allah ponovo vrati nekima od njih, pa te zamole da im dopustiš da pođu s tobom u boj, ti im reci, nikad sa mnom u boj nećete ići i nikada se sa mnom protiv neprijatelja nećete boriti. Bili ste zadovoljni što ste prvi put izostali. Zato ostanite s onima koji i onako ne idu u boj. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمَّ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ I nijednom od njih, kad umre, nemoj molitvu obaviti, niti sahrani njegovoj prisustvovati, jer oni u Allaha i njegova poslanika ne vjeruju, i kao nevjernici oni umiru. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Neka te ne ushićuju bogatstva njihova i djeca njihova. Allah želi da ih njima na ovome svijetu namuči i da skončaju kao nevjernici. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو طول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين A kada je objavljena sura da u Allaha vjerujete i da se zajedno sa poslanikom njegovim borite, najimućniji od njih su zatražili odobrenje od tebe i rekli, ostavi nas da budemo s onima koji ne idu u boj. رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Zadovoljavaju se da budu s onima koji ne idu u boj. Srca njihova su zapečaćena, pa oni ne shvaćaju. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ali poslanik i oni koji s njim vjeruju, bore se zalažući i metke svoje i živote svoje. Njima će svako dobro pripasti i oni će ono što žele ostvariti. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Allah im je pripremio dženecke bašče kroz koje će rijeke teći u kojima će vječno boraviti. To je veliki uspjeh. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Dolazili su i neki beduini koji su se izvinjavali i tražili dopuštenje da ne idu i tako su izostali oni koji su Allahu i njegovu poslaniku lagali. A teška patnja pogodit će one među njima koji nisu vjerovali. Laysa 'ala ad-du'afa'i wa la 'ala al-mardha wa la 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Neće se ogriješiti nemoćni i bolesni i oni koji ne mogu naći sredstva za borbu, samo ako su prema Allahu i njegovu poslaniku iskreni. Nema razloga da se išta prigovara onima koji čine dobra djela. Allah prašta i samilostan je. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Ni onima kojima si rekao, kada su ti došli da im daš životinje za jahanje, ne mogu naći za vas životinje za jahanje, pa su se vratili suznih očiju, tužni što ih ne mogu kupiti. Innama as-sabilu 'ala alladhina yasta'zinunaka wa hum aghniya. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa taba'a Allahu 'ala qulubihim fa hum la ya'lamun. A ima razloga da se prigovara onima koji od tebe traže dozvolu da izostanu, a imućni su. Zadovoljavaju se da ostanu sa onima koji ne idu u boj. Allah je njihova srca zapečatio, pa oni ne znaju. Ja'taziruna ilajkum iza rađa'tum ilajhim. قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Kad se među njih vrate, oni će vam se pravdati. Reci, ne pravdajte se, jer mi vama ne vjerujemo, zato što nas je Allah o vama obavijestio. Allah i njegov poslanik će vidjeti kako ćete postupati. Zatim vi ćete biti ponovo vraćeni onome kome je poznat i nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas on onome što ste radili obavijestiti. Sajahlifuna billahi lakum idan kalabtum ilajhim li tu'ridu anhum. Fa'aridu anhum. Innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaan bima kanu kad se među njih vratite, zaklinjaće vam se Allahom samo da ih se okanite, pa okanite ih se jer su oni pogan i prebivalište njihovo biće džahennem kao kazna za ono što su radili. Jahlifuna lakum litardau anhum, fa in tardau anhum fa inna Allaha la yarda anil qawmil fasiqin. Oni vam se zaklinju zato da biste bili zadovoljni njima. Ako vi budete zadovoljni njima, Allah sigurno nije zadovoljan narodom nevjerničkim. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Beduini su najveći nevjernici i najgori licemjeri. I razumljivo je što ne poznaju propise koje Allah svome poslaniku objavljuje. A Allah sve zna i mudar je. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ دوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. Ima beduina koji ono što daju smatraju nametom i jedva čekaju da vas nesreća stigne. Neka njih pogodi nesreća, Allah sve čuje i sve zna. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. A ima beduina koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i koji smatraju da je ono što daju put da se Allahu približe i da poslanikove blagoslove zasluže, to im je zaista dobro djelo. Allah će ih sigurno milošću svojom obasuti, jer Allah prašta i samilostan je. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženecke bašče, kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Među beduinima oko vas ima licemjera, a ima ih i među stanovnicima Medine, koji su licemjerstvo spretni. Ti ih ne poznaješ, ali ih mi poznajemo. Njih ćemo na dvostruke muke staviti, a zatim će biti u veliku patnju vraćeni. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. A ima i drugih koji su grijehe svoje priznali i koji su dobra djela s drugim koja su hrđava izmiješali. Njima će može biti Allah oprostiti, jer Allah prašta i samilostan je. Huz min amvalihim sadakatan tutahhiruhum wa tuzak ihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš i pomoli se za njih. Molitva tvoja će ih sigurno smiriti. Allah sve čuje i sve zna. Alam ja'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje od robova svojih i da samo On prihvaća milostinje i da je samo Allah onaj koji prašta i da je On milostiv? وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. I reci, trudite se, Allah će trud vaš vidjeti, a i poslanik njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas on onome što ste radili obavijestiti. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ima i drugih koji su u neizvjesnosti da li će ih Allah kazniti ili će im oprostiti. Allah sve zna i mudar je. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli, pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i njegova poslanika još prije borio, sigurno će se zaklinjati: mi smo samo najbolje željeli. Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci. La takum fihi abada. La masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaq أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Ti u njoj nemoj nikada molitvu obaviti. Džamija čiji su temelji već od prvoga dana postavljeni na strah od Allaha, zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš molitvu. U njoj su ljudi koji se vole često prati, a Allah voli one koji se mnogo čiste. A fa man assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwanin khayrun am man assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin. Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strah od Allaha i u želji da mu umili, ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši? Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova sve dok im srca ne popucaju. Allah sve zna i mudar je. Inna Allaha ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله je od vjernika kupio živote njihove i metke njihove u zamjenu za džennet koji će im dati. Oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obećao u Tevratu, i Inđilu, i Kur'anu. A kod Allaha dosljednije ispunjava obećanje svoje, Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s njim ugovorili. I to je veliki uspjeh. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Oni se kaju i njemu klanjaju i njega hvale i poste i molitvu obavljaju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju. A vjernike obraduj. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobožce, makar im bili i rod najbliži. Kad im je jasno da će oni stanovnici džehennema biti. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. A što je Ibrahim tražio oprosta za svoga oca, bilo je samo zbog obećanja koje mu je dao. A čim mu je bilo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao. Ibrahim je doista bio pun sažaljenja i opazriv. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah neće nazvati zalutalim narod koji je na pravi put uputio, prije nego što učine ono što im je on zabranio. Allah zaista sve dobro zna. Inna Allaha lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On život i smrt daje. I vi, osim Allaha, nemate ni zaštitnika, ni pomagača. لَقَدْ تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم innahu bihim raufur rahim. Allah je oprostio vjerovjesniku i muhađirima i ensarijama koji su ga u teškom času slijedili, u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala. On je poslije i njima oprostio, jer je on prema njima blag i milostiv. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو A i onoj trojici koja su bila izostala, i to tek onda kad im je zemlja, koliko god da je bila prostrana, postala tijesna, i kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim, i kada su uvidjeli da nema utočišta od Allaha, nego samo u njega, on je poslije i njima oprostio, da bi se i u buduće kajali, jer Allah u istinu prima pokajanje i milostiv je. Ja, ajuha allazina amanu, taku Allaha wa kunu ma'as sadiqin. O vjernici, bojite se Allaha i budite s onima koji su iskreni. Ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-A'rabi an yatakhallafu 'an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsihi. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفر ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Nije trebalo da stanovnici Medine, ni beduini u njenoj blizini, iza Allahova poslanika izostanu i da svoj život njegovu životu pretpostave, jer njih neće zadesiti ni žeđ, ni umor, ni glad na Allahovu putu, niti će stupiti na neko mjesto koje će nevjernike naljutiti, niti će ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpjeti, a da im to sve neće kao dobro djelo upisano biti. Allah zaista neće dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobro. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. i neće dati nikakav prilog, ni mali ni veliki, niti će ikakvu dolinu prevaliti, a da im to neće zapisano biti, da bi ih Allah nagradio za djela njihova nagradom ljepšom od one koju su zaslužili. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Svi vjernici ne trebaju ići u boj. Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upuste u vjerske nauke i neka opominju narod svoj kad mu se vrate, da bi se Allaha pobojali. Ja ayyuha alladhina amanu qatilu alladhina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost i znajte da je Allah na strani čestitih. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْ هُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: kome je od vas ova učvrstila vjerovanje? Što se tiče vjernika, njima je učvrstila vjerovanje i oni se raduju. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. A što se tiče onih čija su srca bolesna, ona im je nevjerovanje dodala na nevjerovanje koje već imaju, i oni kao nevjernici umiru. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Zar oni ne vide da svake godine jedan put ili dva puta u iskušenje padaju, pa opet nit se kaju, nit se opamećuju. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. A kad bude objavljena koja sura, samo se zgledaju, da li vas ko vidi, i onda se udaljuju. Neka Allah srca njihova bez podrške ostavi, zato što su od onih ljudi koji neće da razumiju. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Došao vam je poslanik, jedan od vas. Teško mu je što ćete na muke udariti. Jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. Fa in tawallu fa qul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Ako oni glave okrenu, ti reci, meni je dovoljan Allah, nema Boga osim njega, samo se uzdam u njega, on je gospodar svemira veličanstvenoga.